mir. Ko prideš domov ob 5:30 zjutraj, opa. In se ti zasvita, da vsi pišajo o eni in isti stvari in da lepote jutra to sploh ne gane.